Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rock on Rock'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta. Evet, ne diyelim buna? Türk Hard Rock grubuyla var. Hard Rock, tam bir Hard Rock programı. Ve? Çok babalar var, yani en babalar var ama esas güzel tarafı bir Türk grubuyla başlıyoruz. Aynen. Uzun zamandır izlemede olan Heavy Sky Ankaralı grup. Batu Akdeniz'in. Batu Akdeniz'in dediğin gibi solist Batu Akdeniz'in bütün söz ve müziklerini yazdığı albüm Dreamer'la karşımızda 3 yıldır çalışıyorlarmış o albümün üzerinde. Ya yani ben internetten bayağıdır takip ediyorum Batu zaten. Bu cover projelerde de söylüyor. Evet. Böyle, Queen falan mı söylüyor? Queen söylüyor. Guns N' Roses. Guns N' Roses işte. Söylüyorlar. Tabii. Yani o vokal iyi. Vokal iyi. Albüm hazırlıklarını da biliyordum. Ya 2014'te ve, Unbreakable diye bir single varmış. Yani. Single'ları da. O kadar evet, geriye gidiyor. Var. Bayağıdır uğraşıyorlar. Emekleri en sonunda ortaya çıktı. Evet. Yani albüm olarak baktığımda güzel bir albüm. İyi, müzikal olarak güzel, fena değil. Daha pişmesi gereken, yani hazırlanması gereken şeyler var. Yani şimdi kendi içinde bir solist olarak değerlendirdiğimde gerçekten Batu çok çok iyi bir solist. Evet. Yani bizim standartlarımızda, Türkiye standartında gerçekten dikkat çekici. Yani vokal tarzı, ses range'i, kendini ifade ediş şekli. Bir de tabii şarkıları da kendisi yazınca daha da bir rahat şey. Ama şöyle bir sıkıntı var. Yaptığı müzik hard rock. Hard rock. Hard rock. Hard rock müziği gitarist müziğidir. Aynen. Yani vokalistin ortaya çıkarabileceği bir müzik tarzı değildir. Genelde iyi bir gitaristle vokalist birlikte yapabilirler ama iyi bir gitarist yazar onu. Hani yani müziğin. Heavy Sky'ın şeyi olsun, albümü olsun, Batu Akdeniz'in albümü olmasın diye dilerdim. İyi bir albüm. Grup belki oturur. Ama yani gitaristin yapmadığı belli olduğu için söylüyorum ben evet, bunu. Evet, yani evet. Albüm yani, hani belli ediyor kendini. Grup oturduktan sonra belki gitarist Çağlar Tong, Töngür ve Hakan Kılıç zannedersem iki gitarist arkadaş bunlar. Ben tam bilmiyorum, en son basçı katılmış diye biliyorum 2013 yılında. Evet. Mehmet Öztürk ama veyahut da biri gitarist biri davulcu bu arkadaşlardan. Yani grubun formasyonunu tam olarak bilmiyorum ama Batu Akdeniz'in bir solo projesi gibi kulağa geliyor senin de dediğin gibi. Bir tek bunu söyleyebilirim ama yani Türkiye standartlarında çok çok iyi bir albüm. Kayıt olarak değil. Onu da söyleyebilirim. Şimdi ben eleştirileri sıralıyorum. Mastering'e geleyim. İyi bir mastering sayesinde albümün kaydı kurtarılmış. Ben mastering'i beğendim. Beğendin mi? Beğendim. Ryan Smith iyi iş çıkarmış. Yani ben arada derdiyim. Yani çok daha iyi olabilirdi. İyi toplanabilirdi. Ya da kayıt gerçekten ham olan kayıt. Yani miksajdan dönmüş kayıt da çok kötü olabilir. Şimdi bilemiyorum adamı. Pardon, Scott Hall yapmış. Lou Reed ile Bob Dylan'ın masteringini yapan Scott Hall. Ryan Smith single'ı yapmış. Şeyde. Bilmiyorum yani. Toplanabilirdi. Biraz kayıtta da bir sıkıntı var. Bence çünkü Türkiye'de sıkıntı, evet. Çok iyi kayıtlar var yani kötü kayıt. Hani ben yani death metal grupları, işte southern metal gruplarımız var. Bayağı sağlam hani kuzeylilerle yarışacak kayıtlar yapıyorlar. Çünkü kayıt teknolojisi çok ilerlediği için artık hani onu. Orada yani şapkadan bir tavşan çıkmıyor diyorsun. Çıkarmaya gerek yok. Biraz daha uğraşılabilirdi. Daha iyi bir albüm hazırlanabilirdi bence. Ama zaten yani hard rock albümüyle Türkiye'de ne yapabilirsin? İşte arkadaşlarının da parası ve şeyi yeterince herhalde buna yıllara yayılmış bir albüm. Yani zor. Yani zor, albüm çıkarmak zor. Hele hard rock albümü çıkarmak çok daha zor yani. Satmıyor, baktım. Etmez. Satmıyor, konsere çıkamazsın. Aynen. Kimse festivale çıkarmaz. Festivale çağırmaz. Yani. Farkına varamaz, vardıramazsın kendini. İşte ama Batu belli. Ankara'da çok çok iyi tanınan bir müzisyen. İşte şey. Sahnesi de iyidir. Live sahnesi de iyidir. Güzel sahnesi vardır. Yani çok yetenekliler. Hani eleştirilerimi negatif olarak sunmak istemiyorum. Hani aslında geliştirilmesi gereken yanlar olarak söylemek istiyorum. Ama çok daha iyisi olabilirdi. Çünkü müziğin hamı güzel aslında. Yani altyapıyı beğendim ama onu oluşturacak, iyi bir kurgulayacak ve düzgün sunacak şey eksik. Ne bileyim, prodüktör mü eksik desin? Prodüktör eksik yani. Yani değil mi? Abi hep burada da zaten tartışıyoruz hani, yani bu işin hamuru prodüktörlerden geçiyor. Ne yaparsak yapalım. Yani popüler müzik yapıyorsan insanların kulağına birazcık hoş. Böyle adam. Yani mesela Cenk Eroğlu bir değseydi buna mesela, çok daha melodik ve çok daha akıcı bir müzik ortaya çıkardı bence. Doğru. Yani kabul ediyorum. O zaman buradan Cenk'e de selam yollayalım. Cenk, bir el atsın. Eviskay onunla çalışır mı? Veyahut da Batu onunla çalışır mı? O da ayrı konu. Yani. Neyse. Eviskay, Türk grup, Ankara'dan. Ben beğendim albümü. Ömer, kayıt biraz zayıf ama albüm iyi diyor. Bence dinleyin. Dreamer albümün ismi. Evet. Broken'da dinleyeceğimiz parçaları. Dinleyin. Evet, sırada başka bir meşhur baba solist Dee Snider. Dün gece içimden geldi, şöyle oturdum, bir DVD'lerimi karıştırdım. 2014 Astoria konseri, bunların dönüşleri. Twisted Sister'ın. Çok iyiler ya. Davulcuları da vefat etti. Evet. Yani kalp o da sahnedeyken. Adrenaline Mob'un davullarını yapıyordu. Evet, evet. J.J. French, yok değil J.J. French gitarist. Gelecek biraz sonra aklıma. Müthiş davulcu ya. Evet, Ömer yani Twisted Sister'da da çalarken inanılmaz bir davulcuymuş. Evet. Ben bu kadar iyi. Yani olduğunu bilmiyordun değil bilmiyordum. Mi? Bilmiyordum. Vallahi bilmiyordum. Ama Twisted Sister'da çok düz çalıyorsun tabii, yapacak bir şey yok. Ömer bir şeyler yapmaya çalışıyor arkada. İnanılmaz twinleri falan kullanıyor. Tabii Adrenaline Mob'da o kadar ön plana çıkıyor ki. Yani Mike Portnoy'un şeyini. Bu arada Mike Portnoy öldüğünü zaten Mike Portnoy bildirdi. Evet. Adrenaline Mob'la da zaten turladı. Hani onun yerini doldurdu. Twisted Sister'a da çaldı. Aynen, Twisted Sister'a çaldı bir adam, de Mike Portnoy. Adam helal olsun yani. Vallahi yani. Mike Portnoy inanılmaz ya. Mike Portnoy her şekle giriyor vallahi. Değil mi? Yani gitti Twisted Sister'ın arkasında. Gidip yanaklarını sıkasın geliyor değil mi? Yani, ne yapıyorsun? Gel abi bizde de çal. Gel arada bizde de çal deme. Bizi döver. Döver herhalde. Yani bu nedenle Twisted Sister'ın dönüşü, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama Dee Snider'ın solosu muhteşem. Bambaşka yani, bir şey bu. Bunun yani. Twisted Sister'la uzaktan yakın ilgisi yok. Aynen. Ama yani, 80'ler hard rock var. Tamam canım, tam hard rock yani. Dediğin gibi zaten 2012'de Dee Does Broadway diye bir albümü de yapmıştı. Yani bambaşka şeyler yapmaya çalışıyor. Twisted Sister yapmaya çalışmıyor. Ve zaten Dee Snider Twisted Sister'ın bütün şarkılarını yazan adam. Evet. Gruba en son giren. Biliyorsun değil mi? En son giren gruba ve J.J. French işte gitarist. J.J. French de şarkı. J.J. French diyor ki bu grupta şarkıları ben yazarım diyor. Girdiğinde Twisted Sister'a Dee Snider. Dee Snider de ya öyle mi diyor. Oturuyor. Abi ama Dee Snider'ın boş ver Twisted Sister'ı. Neyse. Çalan gruba bak. Evet, tabii. Bob Kulick. Tabii. Gitarlar. Yani abi bunlar artık ikon. Yani... bu adam Dee Snider Rudy herhangi Sarzo biri değil. Yani. Tabii canım yani bir bakalım şöyle dediğin gibi çok sağlam adamlarla yapıyorlar. Arkasında her zaman çok sağlam şeyler. Foo Fighters cover'ı yapmış. Hayır yok değil. Crazy for Nothing bizim çalacağımıza Foo Fighters demişim. Çok sağlam grup demişim. Hmm. Ondan sonra Nine Inch Nails'a benzeyen Foo şeyler varmış. Foo Fighters'ı beğeniyorsun yani. Ben tabii Foo Fighters'ın bazı şarkıları hoşuma gider. Yapma abi ya, Foo Fighters kötü değildir. Yani Dave Grohl iyidir. Yani işte grunge'ın yandan nokta noktası yandan, diyelim. Yandan deme ya, yani baya. Üstünden nokta. Yani alternatif rock'tır yani. Ben severim Foo Fighters'ı. Hepsini değil tabii de. Yani örneğin bu şarkı Crazy for Nothing'i seçtik We Are The Ones albümünden. Çok. Hoşuma gitti. Burada bir de So What diye bir parça var. Son parçası galiba. Bu Kızılderili kuzeyde Kızılderililerin yani Kuzey Amerika'da Kızılderililerin bölgesinden petrol şeyi geçiriliyor. Hani hattı geçirmek istiyor Amerika. Askeriyesi hatta askeriyle alakalı bir durumdu galiba. Tam net hatırlamıyorum ama Amerika hükümeti diyelim işte. Sonra Kızılderililer ayaklandılar. Eylemler bilmem neler bunları polisler her zamanki gibi. Benzetti. Onlar da eylemler benzetti ama bunlar direndiler. Onlara hitafen de o parçaya klip çekti. O parçada yasaklandı zaten klibi. öyle mi? Çünkü görüntüleri yayınladı. Sonra tekrar revize ettiler. Tekrar yayınladılar falan. Biliyorsun zaten bu adamın hayatı sansürle geçiyor zaten. Bu adam yani işte onu diyecektim. Mahkemelere çıkıp ya şey... Bu... 1980'lerde evet, Tipper Gore'un o azıp da o PMRC şeyinde rezaletinde Wasp'ın canını okudu PMRC ile. Black Hill Oldies o kadar atar tutar ben böyle işte haklarımız bilmem nelerimiz uzun uzun yazılar yazar. Çıkıp mahkemede Tipper Gore'un karşısında meşhur konuşmayı yapan Dee Snider'dır. Aynen. Yani adam boş adam değil de son derece aklı başında bir adam. Deliğine sokmuş, çıkarmıştır. Evet. Yani. Aynen. İşte ondan aynen. Sonra zaten aynen. Amerika müzik şeyi değişti. Zaten. Değişti. Aynen. Öne açıldı. Aynen. Neyse yani Dee Snider yani aslında, özel biri. Yani çok da şey bir adam. Başına yani, buyruk bir başına adam. Başına buyruk bir adam. Freedom. Dedik ve şeyine de düşkün. Nasıl derler? Özgürlüğüne de düşkün aynen. Bir insan. Aynen. Öyle... herhangi bir kalıba sokulamayacak biri. Albüm de öyle olmuş bir zaten. De, albüm de belli bir kalıba girmiyor. Hayvan gibi vokalist evet, diyelim. Bir de o. Yeah. 2014'teki o konserde gerçekten arkadaşlar Live in Astoria'yı Twisted Sister'ın alın dinleyin. Bir solist yıllar nasıl sonra sahnede her şeyi yapar görüyorsunuz. Evet, evet, çok sahnesi. Burada hiçbir şey yok. Aynen. Tek başına yani seyirciyi alan şarkı aralarındaki konuşmalar, şey sahne hakimiyeti, seyirciyi şey suratında boyalar şeyler diyorsun ki yani bu ne biçim bir insan ama alıyor seni götürüyor yani adam onu kanıtlıyor. Diyor ki kardeşim dış görünüş hiçbir şeydir. Her şey yürekten gelen müzikle yapılır ve kendini bırak müziğe. Yok ben ona katılmıyorum. Öyle mi diyorsun? Yani dış görünüş de önemli. Şu an... Yani rockstar olmakla alakalı değil mi sorun? Ya yani dünyanın... Kendini ifade ediş şeklidir ya solistik. Yani gerçekten ciddi söylüyorum. Değil mi? Tutuk kendini ifade etmekte. Yani insanlar sahneye çıktığında samimi olduğunu hissettiği zaman samimiyet ne abi müzikte? Bana efendim? Onu açıklasana. Samimiyet ne? Abi samimiyet gerçekten çok önemli bir şey. Var seyirciyle mı? Samimi bir iletişim kurmak. Herkes geliyor bana diyor ki sahnedeyken. Ya diyor içten gülüyorsun. Yaptığın işi içten yapıyorsun. Severek yapıyorsun. Bir sürü gruba çıkıyoruz. Çıkıyorlar motor gibi çalıyorlar. Tabii bazı gruplar var. Onlar da ön tarafa bir tane kız solist koyuyorlar. Kız solisti çok güzel giydiriyorlar. Bana göndermeyin. Arkada bir sürü böyle hani develenen de eğlenen adam ön tarafa kadını koyuyorlar. Kadını zaten evde etrafı hipnotize ediyor. İşte bizde öyle olmuyor tabii. Erkek olunca ön plana çıkıyorsun. Şaklamamda giy jartiyeli. Giy jartiyeli. Neyse işte Dee Snider jartiyer de giyerek çıkıyor ve olayı bitiriyor. Aynen. Dinleyelim çok, bence. Çok müthiş bir adam. We Are The Ones albümün ismi. Crazy For Nothing de dinleyeceğimiz parçası. Dinleyelim. Evet, şimdi sıradaki grupta ilk albümüyle bizi mesleden, ikinci albümüyle, ondan sonraki albümlerde fena olmamış, idare etmiş, şöyle olmuş, böyle olmuş. Ama diye. Bu albüm evet olmuş. Yani olmuş. Yani gene geri dönmüşler. Gitarist... Yani biraz orta tempo bir müzik yapmışlar. Tabii, hani hareketli bu, şey değil. Bu ilk albüm gibi değil. Değil, yani. Değil. Bu Rise gibi bir albüm değil bu. Yani burada müzik şey atlamış. Bir basamak atmış. Evet, müzikal olarak. Müzikalitede. Aynen. Yani aynen. Çünkü... Yani ben hep şöyle düşünüyordum. The Answer, Led Zeppelin'in devamı. Hani o yaptığı müziği biraz daha modernize edip önümüze sunan grup gibi. Hayır, zaten albümler, vokal de normal bir vokal değil. Değil. Yani oraya kayıyor dediğin yani gibi. Tabii ki Robert Plant kadar yükseklere, yani geniş range, genişliği olan bir vokalist değil ama enteresan vokal tarzı var. Hani yani İngilizlerin hani güzel söyleyenlerinden biri. Bir de bu İngiliz dediği biliyorsun Kuzey İrlandalı bunlar. Bir de garip bir böyle. Ya ama garip. Hani o tabii şey, tabii canım işte, tarz İngiliz, Anglo-Sakson. Aynen, tamam aynen. Ha yani ben hani İngiliz deyince şey anladı. Yani Anglo-Sakson. İngiliz değil tabii. Yani. Kuzey İrlanda esaslı bunlar da kendilerini İngiliz sayıyorlar. O da ayrı konu. Yani. Neyse oraya da girmeyelim. Onun için İngiliz hani böyle İngiliz'in yandanı. Aynen. Robert Plant dediğin gibi. Bir de bu biraz ben şey de sezmeye başladım. Bak bu albümde biraz daha oturaklı ya bu albüm. Tool'un solisti Maynard Keenan'ın tarzını da birazcık. Yok ya. Var be abi. Çok. Var be Ömer ya. Yok Tool var ya. Biraz bu işin yok içinde. Ya. Bak örneğin Metallica yapmış. Tool müzik mi yapıyor abi Allah aşkına? Tool ya. Var. Yani. Şimdi müzik yapmıyor değil mi Tool'da? Tool alternatif. Hard hani rock. Nerede? Şimdi yok ortada. Tamam canım. İşte o kadar. Bir albümlüktü. Yok bir albümde değil. 2-3 albümleri var. Dur abi Tool'a girmeyelim ama Tool iyidir. 2-3 albümleri var adamları. Yani 2-3 albümde 3 tane parça falan biliyorum ben işte öyle düşün. Tamam. Ya. Evet tamam yani. Tool'da işte. Baktığında 25-30 senelik grup neredeyse. Değil mi? 25-20 seneyi geçmiş. 20 seneyi geçti. Yani. 90'ların başı tabii. Evet. Yani yerde. Tamam canım adamlar durdular demek ki. Veyahut da çıkarırlar mı bilmiyorum da. Answer yani bazı şarkılarda o böyle o karanlık modu birazcık psychedelic ve o kuzeyin şeyini veriyor tabii hani yani İngiliz'in dark modunu çok iyi yansıtıyor. Bu parça çok enteresan bir parça. Led Zeppelin'e en yaklaştık. Yani evet. Bence modern Led Zeppelin'in hali budur. Aynen. Beautiful World kesinlikle. Ben herhalde bir 30-40 senedir böyle bir parça dinlemiyoruz. İnanılmaz. Öyle yani. Battle Cry var. Sen onu seçersin diye düşünmüştüm. O böyle yok. Daha bu çok etkiledi beni. Bunu seçelim dedim. Zaten yumuşak bir parça ama bu gruptaki en başından beri söylediğimiz tek eksik abi iyi gitaristi yok. Hı hı. Bir tane solo iyi gitaristi olacak, grubu toparlayacak. Gene bu albümde fena iş çıkarmamış ama yani. Hani İyi blues böyle, şarkısı var Being Forgotten böyle diye böyle bir gruba iyi Joe Bonamassa gibi bir yani böyle ağlatacak, yardıracak bir adam lazım yani. Evet. Değil yani mi? Grubun kurucusu zaten Paul May'in yani gitarist anladığım kadarıyla grupta başka gitar da istemiyor. Yoksa eminim bu söylenmiştir. Bu solistin altına al işte Guns N' Roses yani. Yeah. Tek gitarlı olabilecek bir grup değil. Yeah. Yoksa Axl da yapamazdı o yaptıklarını. Yok, zaten. O şey de olmazdı yani. Çünkü orada oyun yapıyorlar. Aynen. Gitarla aynen. Birlikte oyun aynen. Oynuyor. Aynen. İşte Answer'da da iki gitar olsa nasıl bir müzik olabilirdi yetenekli bir gitarla. Güzel bir nokta. Düşünmemiştim hiç bunu. Hı. Acaba Answer iki gitarla nasıl olurdu? İlginç. Solas albümü Beautiful World'de dinleyeceğimiz parçaları dinleyelim. I can't remember Cemil, burası çok karanlık. Evet. Yani burası karanlık değil. Yani şimdi sen de gitmişsin reverb'i bu şarkıyı. Reverb'i basmışlar, reverb'i basmışlar beynime Ya ama gerçekten herhalde bizim programda çaldığımız en yumuşak şarkılardan biri gerçekten. Aslında albüm biz... böyle bir albüm değil ha. Yani onu da söyleyelim. Slow programı yapsak mı ya? Ben sevmiyorum ama yani yapabiliriz. Zaten hiçbir zaman slow çalmıyoruz ki. Evet bir gün bir slow parçası yapalım. Ama böyle gelmiş geçmiş en sevdiğim. Tabii tabii. Yani. Öyle yeni slowlar değil. Yok yok. Benim slow kasetlerim vardı. Yeni slow mu vardı var zaten? Aynen. Aynen yeni slow da yok dediğin gibi. Yani. Böyle gitmiştim Def Leppard'lar, Mef Leppard'lar öyle ilginç böyle kendime böyle filan falan öyle. Yaş 18. neyse. Şimdi Thunder. Benim grubum. Senin grubun. Yani 90'daki Backstreet Symphony ben Amerika'dayken çıkmıştı. Bayağı da ses getirmişlerdi. Bu adamlar da sağlam. Hard rock. İngiliz tabii hard rock. Yani klasik hard rock. Klasik hard rock. Aynen dediğin gibi çok şanssızlık. Yürüyüp gidecek bir gruptur bu. 90'larda o grunge belasına yapamadılar yani. Yürümedi ama yollarına devam ettiler. İnatlı albüm çıkarmaya devam ettiler. Evet, durmuyorlar. Vokalist başka gruplarda söyledi ama yani. Şimdi tabii tabii vokalist bir de dediğin gibi başka gruplarda adamın adını da gidiyor geliyor. Neydi ya? Danny Bones. Bones'a. Şimdi bu albüm değişik bir albüm. All You Can Eat yani ye yiyebildiğin kadar diye albümü. Gerçekten tam öyle. Üç tane disk var. Aynen. Birinci disk canlı rock stüdyoda da stüdyoda bir canlı kaydedilmiş şarkılar iki bonus tracklerle B-side'lar yani single'ın arkasına konan şeyler esas da B-side diye bir şey de kalmadı mı? Eskiden plakta olurdu bu şimdi herhalde ikili single'lar geliyor mu? Geliyor ki herhalde B-side demiş. Plakları tekrar basıyorlar herhalde. Herhalde onlarda kullanılmış yani. Şarkılar. 14 tane şarkıdan oluşan böyle bir albüm bu. Live at Rack Studio diyor. Burada 8 tane şarkı Better Days albümünden. Daha yeni yaptıkları albümden. Bunun yanında 5 tane de cover yapmışlar. Stevie Wonder'dan, Beatles'dan, Thin Lizzy'den, Free'den vesaire. İkinci albüm gene live fakat bu sefer şarkılar bütün geçmişlerini kapsıyor. En iyi şarkıları hatta konmuş. Brooklyn Bowl'da ve burada hiç şey yok. Backstreet Symphony'nin aşağı yukarı yarısı çalınmış. Ben Matthews çok iyi gitar çalmış burada. Dediğin gibi Danny Bowes da döktürüyor. O çok iyi gitarist zaten abi. Evet, yani çok evet, iyi. Değil mi? Ben Matthews müthiş gitar. O gitarist, şeyi evet. Havada çok iyi tutuyor. Yani hard rock'ta tek gitar olmak çok zordur. Çünkü çok yalnız kalıyorsun. Vokalle birlikte oyun yapabilmen işte Guns N'Roses'da biraz önce konuştuğumuz o oyunları yapabilmen çok zor. Evet. İşte vokal girdiğinde sen düşeceksin. Vokal bittiğinde araya çıkacaksın falan. Ne bileyim yani hani adam çok iyi toparlıyor. Çok yani bunu yapabilen çok da grup yok işte. Deep Aynen. Purple var, Led Zeppelin var. İşte Dio abi deriz, kaç tane Ozzy Osbourne deriz. Yani onlar da zaten süper gitaristler yani baktığında. Aynen çalanlar. Dediğin gibi arkada da süper gitaristler. Yani. Önde kendini çok iyi ifade edebilen solistler. Zaten böyle garip bir dönem o. Yani şu anda Miles Kennedy ile Slash'in yaptığı albümler. Miles de bizi çok tırmalıyor ama da. Ama Slash'te çift gitar hep var. Var değil mi? Yani çift gitarsız doğru Slash'in zor doğru, yani. Doğru, o. Doğru. Çünkü oyunları Slash tek başına... Yapamadım. Slash solo gitarist yani evet. O şeyi veriyor insana. Yani o altta o ikinci gitara o verecek o yani. Şeyi Aynen. Özgürlüğü veriyor. Çünkü o vokalin altına giriyor Slash. Evet. Yani vokalin evet. Altına girilen Doğru parçayı söylüyorsun. Tek gitarla yapamazsın. Yapamazsın ki. Çok yapamazsın. Adam yalnız kalır, vokalisti Aynen. Dağıtırsın Hayır, yani. Bir de grup da çok sığ. Yani. Yani o çünkü arada Doğru adam söylüyorsun. Vokal yaparken solo'ya girdi mi ne yapıyorsun sen diye kafasına geçirirler gitarı. Oğlum ne yapıyorsun sen? Adam bir vokalini bitirsin derler yani. Vallahi Slash de olsan derler. Derler. Yani. Hayır zaten onun çalışacağız solist söyler en azından. Yani. Neyse bu burada örneğin bizim seçtiğimiz Blackwater adını söyle ilk diskten. Yani bu albümün genelini şöyle hitap edeyim. Ben dinlediğimde ben Thunder çok severim. Yani hep de takip ettiğim gruptur. Çok fazla klasik rock beğenim olmasa da hani bu grup hem moderne yaklaşıyor hem Led Zeppelin, hani o kulvarda iyi savaşıyor bence son dönemde de, yani hani 1990'dan sonraki dönemde diyorum. Müthiş bir melodi var. Evet, ya yani bu adamlar çok vokal, güzel çok vokal melodisi yazıyorlar. Aynen. Çok güzel riffler yazıyorlar. Yani bu albüm bütün evet, 20 senelik evet, hayatını evet, aslında evet, şey canlı performansta özetliyor. Yani aynen, hem en son albümünü çok güzel bir şey diske koymuş. Aynen. Zaten biz de ondan seçtik Blackwater. Zaten de, albüm de çıkıyor. Aynen. Bilerek yapmış. Evet zaten, evet evet canım, bu yani teaser değil mi? Yani bu yine teaser Repeat Up diye 2017'de de bir albümleri geliyor, geliyor herhalde. Mart gibi falan elimizde. Harika. Ya da Şubat gibi. Üçüncü diski de hemen kısaca özetleyeyim. Programa devam edelim, sonra dinletelim. Üçüncüde de bu şeylerin, konser kayıtlarının ve şeylerin nasıl yapıldığı ve nasıl bir nasıl derler stüdyo kaydı yapıldığı bu single'lara vesaire, onun bir dokümanteri var. Üçüncü diskte de. Güzel olmuş. Helal olsun. Aynen. Bunlar güzel dokümanterler. Bizim gibi grubu sevenlere yemede yanında yat şeklinde albümler. Aynen. Dinleyelim mi? Dinleyelim. All You Can Eat albümünden Blackwater dinleyeceğimiz parçaları. Thunder. Yeah. çok özel bir vokal bu. Yani evet. Şey işte bunu en iyi Bad Company yapardı. Aynen. Bad Company'nin devamı gibi görüyorum ben Thunder'ı yani. Neyse. Sırada Key Marcello. Key Marcello da hatta Marcello mu okunuyor artık? Marcello herhalde. Herhalde Marcello. Marcello. Tabii nereden biliyoruz? Nereden? Sence? Bilmiyorum nereden? Ben. Nereden biliyorum? Nereden biliyorum? Kimin gitaristi? Kimin gitaristi? Europe değil miydi ya? Ay, vallahi oydu. Evet, Europe'la tanınmış bir gitaristtir. Aynen. Key Marcello. Şimdi de dördüncü solosunu çıkarmış. Bayağı da hızlandı. Ya çok ilginç bak. 2011'deki Redux'u çaldık. 2013'teki Judas Kiss'i çaldık. Yani şaka maka programın da ne kadar eski olduğunu artık görmeye başladım. 2009'larda ilk albümünü çıkarmış bazı grupların 3. 4. albümünü çalıyoruz. Aynen, aynen. Ve her birini de yakalamışız yani gerçekten. Çünkü önemli gruplar bazıları artık bayağı ünlendi. Program eski. Artık Marcello'yu ben Marcello ya da bir neyse. Marcello işte, yani. Neyse. Yani ilk albümünde Europe'a çok benziyordu tabii yapı evet, olarak. Evet, şey evet, ondan Shine On. Hatta bir tanesinde evet, Europe'u tekrar aynen, çıkardı. Aynen. Yani o Judas Kiss'te biraz iş değişmeye başladı. Evet. Yani çok sağlam ondan bir kadroydu kurtulamadı falan diye biz konuşuyorduk ama yani son iki albümdür abi bayağı adam hani değişik. Yani bildiğin hard rock yapıyor ve hani aynen. Kendine has hard rock yapıyor. Aynen. O yüzden seviyorum artık. Yok yok. Ki o kadar aradan sonra geri dönmesi evet, falan. Evet, yani. Evet. Evet yani 2013'teki Judas Kiss dediğin gibi çünkü 2011'i saymıyorum. 2011 Europe şarkılarının yeniden aynen. yorumuydu. Yani 2013'teki Judas Kiss iyiydi. Scaling Up daha da iyi. Yani beceriyor bu işi. Yumuşak şarkılar var. Vokali de gelişti. Vokali gelişti. Çok iyi vokal yapıyor valla. Yani. Yani. Ben sevdim. Black Hole Star seçtiğimiz parça. Evet. Bir dinleyelim bakalım ki Marcello ve hatta Marcello. Bunu da doğrusunu öğrendik mi? İnşallah bir sonraki albümünü doğru anons ederiz. Dinleyelim. Dinleyelim. Black Hole Star. Hızlı gidelim. Bu iki grubu da çalalım bence. İki grubu da çalalım. Peki. Zaten bir tanesi Alter Bridge. Artık yani öyle fazla şeye gerek yok. 2004 yılında kurulmuş alternatif metal grubu Amerikalı. Solisti ve tabii ki gitaristiyle tanınıyor. Hatta gitarist, bas ve davulcusuyla tanınıyor. Çünkü üçü Creed'in devamı. Aynen. Yani Alter Bridge Creed'in devamıdır. Scott Stapp ile çalışılmayacağını sadece anlayıp Christian Rock'ı aynen, vazgeçip aynen. Metal, alternatif metal. Mark Tremonti diyor ki kardeşim ben Miles Kennedy ile çalışacağım ve Miles Kennedy'yi müzik dünyasına tanıtıyor. İnanılmaz. Alter Bridge müthiş vokalist ve çok çok iyi de gitaristmiş. Evet. Çok iyi gitarist. Evet. Soloları falan evet. Çalıyor bazıları. Evet. Evet. Hem Mark Tremonti hem de Slash söylüyorlar. Bizden iyi gitar çalıyor diyor. Evet. Miles Kennedy için. Zaten Slash'le şeylerini izleyin. Stüdyo kayıtları var böyle. Güzel de bir odada böyle Türk halısının üstünde falan davul falan var. Hani öyle kayıtlar yapıyorlar. Miles Kennedy Slash'e gösteriyor böyle çal diye falan. Hani olmamın burası böyle olsun falan diye. Yani adam iyi gitarist canım. Aynısı Alter Bridge'in bu albümünde, The Last Hero albümünde aynı senin söylediğini söylüyor Mark Tremonti. Eskiden gelirdi şarkı yazılmış. İşte ben soloyu atardım. Bir şey demezdi. Bu albümdeki bütün şarkıları senin dediğin gibi gelip soloyu böyle at diye Mark Tremonti'ye göstermiş. Yani. Yani Tremonti'ye gösteriyorsun böyle ve hatta Slash. Yani gerçekten özel biri. Bir de şey kendine güvenen, özgüveni olan bir adam. Ama nasıl yani. Özgüveni olmasına ben artık yani. Artık. Bu böyle vokalde yani şu anda en tepede kabul ediliyor değil yani. Değil mi? Gerçekten en tepede. Hard rock vokalinin en tepesi o. En tepesi. Surten yani, oluyor adam aynen, ya. Aynen. Yani adam. Hani Jon Mon diyorduk, Jon Lande diyorduk, şu bu diyorduk. Yok abi. Yok yani abi, yok. Yani bu veriyor artık her takımın dersini aynen. Veriyor yani. Aynen. Zor toparladım. Veriyorum devamını. Neyse nasıl da bu toparladım. Ben de şaşırdım. İyiydi değil mi? İyi hadi artık, dinleyelim hadi. Peki hadi. Alter Bridge'in The Last Hero albümünden Show Me a Leader. Aynen. Whoa! Compromise! Evet, ve kapanışımız Pretty Maids ile oluyor. Pretty Maids Danimarkalı müthiş grup. Dün gece oturup Pretty Maids de seyrettim efendim. Pretty Maids, sen ne yaptın Pretty Maids'in programı iyi hazırlık çok yapmışsın. Çok sevdiğim şeyi Pandominium'un turunda. Ben de 2012'de seyretme şansı bulmuştum grubu. Konser. Davulcusuna hastayım arkadaş. Kingmaker albümünden Kingmaker şarkısını da çalabilirdik. İnanılmaz bir davul çalıyor Kingmaker'da. Adamın adı Alan Chejida. Chejida mıdır? Nedir işte? Chejida işte. Ama müthiş bir davulcu. Tabii grubun beyni Ronnie Atkins ile Ken Hammer. Daha önce bir tane slow'umsu bir şarkı çalmıştık. Olmamış demiştik. Kesiyorum merak etme. Aynen. Ama albüm çok güzel bir albüm. O slow şarkı aralarında en zayıf şarkılardan biri. Nasıl onunla single gelmişler anlamadım. When God Took a Day Off çok çok iyi bir şarkı. Keşke Kingmaker'a da zamanımız olsa diyeceğim. Ama When God Took a Day Off iyi bir şarkısı Pretty Maids'in. Pretty Maids sağlam bir albümle Motherland'dan sonra döndü. Kingmaker. Evet, ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol olarak da günler dileriz. İyi geceler.